Günaydın. Haftanın ortasına gelmişiz bile ve yılbaşı hızla yaklaşıyor. İnsanlar yıl sonu rehavetine girdi dersiniz ama anlaşılan değişim arzusu yıl sonu dinlemiyor, kampanyalar akmaya devam ediyor. Bugünlerde biz her ne kadar soğuklarla boğuşup kara kışa uyum sağlamaya çalışsak da yaz turizmiyle geçimini sağlayan onlarca insan gelecek yaz sezonunun yolunu gözlemeye ve düşünmeye başladı bile. İbrahim Zeryak tarafından Turizm Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi, turizm sektöründe öncelikle lise ve üniversitelerin turizm bölümlerinden mezun olanların çalıştırılması. Türkiye'de turizm sektörünün gün geçtikçe büyüdüğünü ve iş potansiyeli çok büyük ve geniş bir sektör olduğunu söyleyen İbrahim, bunun için sektöre eğitimli ve nitelikli personel yetiştirmek amacıyla meslek liselerinin ve üniversitelerinin bölümlerinin açıldığını ekliyor. Ama gelin görün ki bu bölümlerden mezun olanlar hiçbir şekilde turizmde çalışmıyorlar. Sebebi turizm ve eğlence işletmelerinin niteliksiz personel alımıyla maliyetlerini düşürmeye çalışmaları diyen İbrahim, bunun sonucunda niteliksiz ve ucuz iş gücünün arttığını, meslek lisesi ve üniversite mezunu olanların ise 850 lira civarında sunulan aylık ücretlerle çalışmayı kabul edemediğini de ekliyor. Bunun turizmin ülkemizde gelişmesi için artık değişmesi gerektiğini söyleyen İbrahim'in kampanyasını incelemek isterseniz change.org/turizm adresini ziyaret edebilirsiniz. Turizme önem veren ve turistlere kaliteli hizmet sunmak istiyorsa Türkiye, herhalde bakanlığın bu konuda düzenleme yapmasının faydalı olacağını düşünmek normal bir beklenti. Tabii burada iş kollarının Türkiye'de yeterince örgütlenmemesinin de etkisi var. Umalım bu kampanya buna da vesile olsun. Güneyden bir kampanyada Fethiye'den. Bir furya gibi ülkeyi saran bisiklet yolu talebi sırasına Fethiyeliler de girmiş. Bisikletin çevre dostu ulaşım aracı olduğundan sağlıklı yaşama kadar pek çok yönünü anlatan kampanyada en çok vurgulanan getirilerden biri ise 12 ay yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Fethiye'de turizmin gelişimine katkı yapacak olması. Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından başlatılan kampanya tıpkı İzmir'deki kardeş kampanyada olduğu gibi kısa vadede mazgalların yönünün değiştirmesini ki bisikletler içine düşmesin, uzun vadede bisiklet yolları yapılmasını talep ediyor. Kampanyayı incelemek istiyorsanız change.org/Fethiye adresine girebilirsiniz. Fethiyelilere duyurulur buradan. İstanbul'dan Esra Duf tarafından tüm yerel yönetimlere yönelik başlatılan kampanyanın talebi ise çocuk kütüphaneleri kurulması. Çevresindeki annelerle konuşurken neden İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde modern çağdaş ülkelerin kentlerinde olduğu gibi çocuk kütüphaneleri yok diye düşünmüşler. Bu konuda örgütlenip yerel belediyelerden bebek arabalarıyla rahatça girilebilecek merkezi konumda olan belediye binalarından birinde bir oda ayırmalarını istemeye karar veren anneler hem bağış yoluyla hem de belediyenin yardımıyla oluşacak olan kütüphanede çocukların ve bebeklerin toplanabileceğini, okuma saatleri, kukla saatleri düzenlenebileceğini ve böylece kütüphaneye gitme ve paylaşma alışkanlığının küçük yaşta çocuklara aşılanabileceğini düşünerek çıkmışlar yola. Amacımız önce bu imza kampanyasıyla bu arzunun gerçekleşmesini isteyen ne kadar çok insan olduğunu göstermek, ardından da yerel belediyelerin teker teker kapısını çalıp bu oluşumun hızlı ve sağlam adımlarla ortaya çıkmasını sağlamak diyorlar. Esasında çok da bir şey istemiyorlar. Bebek arabasıyla kolayla girilebilecek merkezi bir binada, rutubetsiz bir oda, çocuklara uygun sandalye, masa ve raflar. Gerisini biz anneler hallederiz. Neyi halletmiyoruz ki? Sözleriyle, esprili bir dille kampanyayı izlemeyi düşündüğü yolu anlatan Defne Hanım ve destekçi anneler, bu oluşumun tamamen aydınlık yarınların olması için hareket eden ve umutla çevresini güzelleştirmeye çalışan bireylerin başlattığı ve ilerlettiği bir kampanya olduğunu da ekliyor. Ne güzel sözler, ne güzel umutlar bunlar. Kampanya başladıktan sonra 19 Aralık'ta Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ten çocuk kütüphanesi için bir randevu almış olan anneler Sarıyer Belediye Konseyi'nden de davet edilmiş. Kampanyayı siz de incelemek isterseniz change.org/çocuklara-kütüphane adresini ziyaret edebilirsiniz. Çocuklarının iyiliğini gözeten fakat kütüphane kadar iyi tarafını değil çocukların yaşadığı travmaları konu eden bir kampanya da var. Muğla'dan Kadri Döndürem tarafından başlatılan kampanya henüz olgunlaşmamış, hedefi netleşmemiş bir kampanya olsa da talebi oldukça net. Çocuklara ve kadınlara yapılan cinsel suçların, tacizin ve şiddetin cezalarının artırılması. Toplumun her kesiminde en çok şiddeti ve tacize çocuk ve kadınların maruz kaldığını belirten Kadri, mağdurların özel şartlarda korunup psikolojik destekler almaları gerektiğini söylüyor. Bu desteğin yanı sıra faillerinin ise şu anki mevcut cezalardan çok daha ağır cezalarla cezalandırılmaları gerektiğini söylüyor. Evet, uluslararası alanda harika bir çevre başarısı haberi var sırada. İspanya'da Manuel Casal tarafından kırsal kesimin yönetimine yönelik başlatılan kampanyanın amacı arıları kurtarmak. Galicia'daki okaliptüs ağaçlarının böceklendiğini, yerel yönetimlerle bazı kurumların ağaçları ilaçlamak için bir süredir çalıştığını ve Avrupa Birliği'nde satılması yasak olan yüksek etkili ilaçlarla ağaçların 4 ay içinde ilaçlanmasının planlandığını söyleyen Manuel hemen harekete geçerek Change.org'da bir kampanya başlatmış ve kısa sürede 100 bine yakın kişinin desteğini almış. Yaratılan baskı ve tepkiler sonucunda Galicia yönetimi bölgedeki havadan o etkili ilaçlarla ilaçlanmayacağını açıklayarak arıların hayatını kurtarmış. Kampanyasında herkesin anlayabileceği bir dille net bir şekilde arıların ne kadar hayati role sahip olduğunu, bu çevre düşmanı ilacın arı larvalarını nasıl etkilediğini ve toplu arı ölümlerine yol açtığını anlatmış. Galega arıcılık kurumunun da harekete geçtiğini ve ilaçlama kararına itiraz ettiğini söylüyor. Manuel, karar vericilere baskı yapmak için başlattığı kampanyayı halkın yoğun ilgisini de çekmiş. Nisan ayından beri süren kampanya, ısrarla ökaliptüs ağaçlarının böceklerden daha az zarar verici yöntemlerle arındırılması, yerel olarak üretilen dağ balının zehirlenerek zehrin sofralara kadar girmemesi ve böylece etkili bir kimyasal ilaçlamanın arıcılık ve bal üretimini yapılan bu bölgede asla uygulanmamasını talep etmiş. 9 aya yakın süren görüşmeler ve mücadelenin sonunda Galicia'nın arıları kimyasal silahlardan kurtulmuş. Tebrikler. Çok basiretli bir karar. Son olarak doğayı ve kuşları önemseyen bir kız çocuğu olan Ümmü Hansu Afacan'ın başlattığı kampanyayı bitirelim bugünkü programımızı. Kış ayları boyunca kuşlara korunak ve yem ihtiyacını karşılamak için ağaçlara ve yüksek duvarlara ekmek ve yem kutuları yapılmasını istiyor Ümmü Hansu. Keşke bazı karar vericilerimiz de kış aylarında kar altında yiyecek bulamayan kuşların ölebileceğini söyleyen Ümmü Hansu kadar duyarlı olabilseler. Geçtiğimiz günlerde haberlere Rusya'dan gelip Karadeniz'i de dinlenip güneye göç eden kuşların kıyı şeridindeki inşaatlardan ne kadar olumsuz etkilendiğini görmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum diyor. Ve kuşların çilesinin sebebinin dinlenme noktalarına kamyonların moloz yığınları oluşturması olduğunu söylüyor Ümmü Hansu. Sokaktaki kuşları düşünüp elinden geleni yaparken yetkililerin göçmen kuşları bir an olsun düşünmeden projeler yapıyor olması da ayrı bir kampanya konusu olacak gibi. Arıları, kuşları koruyan politikaların, kütüphanelerin ve bisiklet yollarının olmasını isteyenlere kulak vermek gerekiyor. Kampanyalar daha güzel bir toplum için harekete geçiyor. Ne güzel. Zeynep Ezgi Kaya ile beraber hepinize esenlikler diliyoruz.